υπάρχει μια κόκκινη γραμμή πίσω από την οποία δεν μπορεί να κάνουμε πίσω. Αυτή είναι η εθνική μας ασφάλεια. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το πάρουν οι Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτός. Σε μια άλλη μια ανακοίνωση, δήλωση περί κόκκινης γραμμής, τώρα το οριοθέτησε πιο καλά ο κύριος Παπούλιας και λέει ότι αυτή η κόκκινη γραμμή είναι η εθνική ασφάλεια. Και αυτό το μήνυμα, όπως είπε, το ακούσατε, πρέπει να το πάρουν, οι Βρυξέλλες. Αν δεν το πάρουν οι Βρυξέλλες, τι γίνεται με την εθνική ασφάλεια και την κόκκινη γραμμή που ο κύριος Παπούλιας στη δήλωσή του ανέφερε χτες. Την εθνική ασφάλεια, εγώ θυμάμαι, έχουμε μάθει από τα παιδικά σχολικά βιβλία. Όταν πηγαίναμε, τουλάχιστον έτσι μάθαμε, γιατί στην πορεία μάθαμε κι άλλα. Την εθνική ασφάλεια την κατακτάς, την επιβάλλεις, την κατοχυρώνεις, τη διεκδικείς. Σίγουρα δεν παρακαλάς για την εθνική ασφάλεια. Δεν προειδοποιείς τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο ή κάποια άλλη πρωτεύουσα ότι κοιτάξτε, κινδυνεύει η εθνική μας ασφάλεια, χαλαρώστε τα μέτρα σας για να μην κινδυνεύσει, η εθνική μας ασφάλεια. Αυτό έχω μάθει εγώ, νομίζω έτσι έχουμε συνηθίσει όλοι, έτσι είχαμε συνηθίσει όλοι, σχετικά με την εθνική ασφάλεια, την εθνική ακεραιότητα, την εθνική αξιοπρέπεια, εθνική υπερηφάνεια και εδώ που έχουμε φτάσει την εθνική επιβίωση. Διότι έχουμε κουραστεί να ακούμε όλους τους υπεύθυνους αυτού του τόπου στα λόγια να αναφέρονται σε κρίσιμα ζητήματα και απ' την άλλη να βάζουν υπογραφές σε νομοσχέδια, νόμους, διατάξεις, διαταγές ή οτιδήποτε άλλο για να αμβλύνεται και να γκρεμίζεται η εθνική ασφάλεια, η εθνική επιβίωση, αυτά που στα λόγια τα χρησιμοποιούν πρώτοι και καλύτεροι για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου, ενώ την ίδια ώρα δεν κάνουν τίποτα απολύτως για να κατοχυρώσουν αυτά που πρέπει και έχει ανάγκη ο κόσμος για να προχωρήσει, ο κόσμος εδώ, ο ελληνικός. Την Τρίτη έχουμε επισκέψεις, όπως ακούτε, εδώ και μία ώρα έχει σκάσει ήδη, περίπου, όχι λιγότερο. Έρχεται η κυρία Μέρκελ για να στηρίξει το Σαμαρά, να στηρίξει τον υπάλληλο. Έρχεται ο προϊστάμενος της εταιρείας, ο πρόεδρος του Δουσούμ. Οπότε πρέπει να γίνει από κάτω στρατηγική, όπως λέγαμε και στα χρόνια του στρατού. Πρέπει να ετοιμαστούμε, να καθαρίσουμε, να δείξουμε ότι είμαστε πολύ καλοί. Έρχεται για να στηρίξει το Σαμαρά, διότι κλονίζεται από πολλές πλευρές και το σχήμα και η χώρα και τα μέτρα, δεν πείθουν με τίποτα. Θα πετάξουν κανένα τυράκι, ψυχουλάκι προς τον κόσμο, ώστε να μείνουμε ήρεμοι και να δεχθούμε την παραπέρα θανάτωση και άλλων κομματιών του ελληνικού λαού. Προς το παρόν, με εισαγωγικά η λέξη θανάτωση, χωρίς να ξέρει κανείς τι θα γίνει στην πορεία. Το θέμα το χθεσινό, τα όσα έγιναν στο Πεντάγωνο, απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης, απασχολεί και σήμερα. Μια έτσι εκστρατεία υπέρ της νομιμότητας έχει ξεκινήσει, όπως αναμενόταν άλλωστε πάντα τα κανάλια, σε αυτά αναφερόμαστε, όταν βλέπουν κόσμο να αντιδρά, θα βρούνε κάτι να πούνε. Χτες βρήκαν να πούνε για το ρολό, για το Υπουργείο, το ρολό που σηκώθηκε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την καρδιά της άμυνας του κράτους. Ένα κράτος όταν έχει τον κόσμο από κάτω χορτάτο, ευχαριστημένο, είναι η καλύτερη άμυνα αυτού του κράτους. Είτε σηκώνεται, είτε δεν σηκώνεται το ρόλο. Όταν ο κόσμος από κάτω τα βλέπει όλα μαύρα, έχει απογοήτευση, είναι η χειρότερη προσφορά προς την πατρίδα. Αυτό το βλέπουν, αλλά επειδή είναι και οι ίδιοι συνυπεύθυνοι, τα ρίχνουν στο ρολό που ανέβηκε εύκολα και σε αυτόν που έφτιαξε το ρολό και ανέβηκε εύκολα το ρολό. Μανώλης Καψής, πρώτος από όλους αυτούς. Αυτό που ζήσαμε σήμερα είναι αδιανόητο. Είναι άνω ποταμών, είναι πέρα από κάθε φαντασία. Εισβολή στο Πεντάγωνο. Εισβολή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι δυνατόν, πείτε μου μια χώρα όπου θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Να εισβάλλουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να εισβάλλουν στην καρδιά της Εθνικής Άμυνας. Ωραίο ερώτημα αυτό, να του πούμε μια χώρα που έχουν εισβάλει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να το κάνουμε, να προσθέσουμε και ένα δεύτερο ερώτημα. Να μας πει ο Καψής ή οποιοδήποτε. Μια χώρα που επί 5-6 χρόνια βρίσκεται σε ύφεση. Αυτό και μόνο, η φράση αυτή ίσως να μην λέει πολλά στον πολύ κόσμο. Μια χώρα στην Ευρώπη, στον ανεπτυγμένο κόσμο, που έχουν επαρθεί όλα αυτά τα μέτρα, νομίζω 62 δις, τα μέτρησε ο Πρετεντέρης προχθές, μέσα σε 2,5 χρόνια. Μπορούμε να βρούμε άλλη μια χώρα που έχει συμβεί αυτό. Μια χώρα με 3.000-2.500 αυτοκτονίες, μια χώρα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους σε σχέση με τον πληθυσμό, μια χώρα με τόσα κλειστά μαγαζιά, με τέτοια διεφθαρμένη και σάπια πολιτική ηγεσία που συνεχώς καμαρώνουν ότι θα δώσουν λύση στο πρόβλημα, μια χώρα τόσο υποτελή. Έχουμε δει ποτέ ξανά τέτοια χώρα? Αν βρούμε τέτοια χώρα, θα κάνουμε και τη σύγκριση για την ακρότητα των επεισοδίων ανθρώπων πεινασμένων, απλήρωτων για 6 και 7 μήνες, που προσπαθούν να διεκδικήσουν το αυτονόητο, να έχουν οξυγόνο με ένα πιάτο φαΐ, να ζήσουν και την επόμενη μέρα. Αυτή η οικογένειά τους, τα παιδιά τους και οι υπόλοιποι. Ο Δήμος Βερίκιος από το άλλο κανάλι είχε πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Κοιτάξτε πώς, με τι ευκολία, σαν να είναι χάρτινα. Το ίδιο είχε συμβεί και πριν από ένα χρόνο. Αυτά τα ρόλα τα έβαλαν το 2004. Αμέσως μετά τα επεισόδια πριν ένα χρόνο, είχα πει στην τότε στρατιωτική ηγεσία: πρέπει να αλλαχθούν. Ήταν χάρτινα. Πόσο κόστησαν, βλέπετε την εικόνα. Αυτά δεν συμβαίνουν σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου. Εδώ έχουμε και πρόταση από το Δήμο ότι τα ρολά ήταν χάρτινα και τους είχε πει να τα αλλάξουν, αλλά κάτι έγινε στην πορεία, ήρθε η κρίση, δεν βρέθηκαν λεφτά για τα χάρτινα ρολά. Καλύτερος όλων, Νίκος Ευαγγελάτος. Λογικό είναι να αγανακτεί ο Ευαγγελάτος και λογική είναι η αγανάκτηση όλων αυτών που είναι στα δελτία των 7, των 8 και των 9. Και είναι δικαιολογημένοι, αγανακτούν με πράγματα που δεν αγανακτούν οι υπόλοιποι Έλληνες, αγαπάνε την πατρίδα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον και καλούν όλη την κοινωνία κάθε βράδυ να λογοδοτεί σε αυτούς. Και πρέπει να το κάνουν, διότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να εφαρμοστεί η νομιμότητα τους. Και μόνο αυτή η νομιμότητα, δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι από κάτω δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, διότι όταν δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις υγεία, δεν έχεις παιδεία, δεν υπάρχει και νομιμότητα μες στη συνείδησή σου, και αυτό είναι το χειρότερο. Παρ' όλα αυτά, θέτουμε θέμα για τα ρολά του Πενταγώνου. Και θέλω να δούμε την εικόνα με τα ρολά που σηκώνονται, γιατί από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Πώς είναι δυνατόν εδώ μια ομάδα εργαζομένων, η οποία προφανώς έχει μια συμπεριφορά που θα τη συζητήσουμε μετά και είναι προδήλως απαράδεκτη. Γιατί κάποιοι εργαζόμενοι ανενόχλητοι, θέλω να ξαναδούμε την εικόνα με τα ρολά και θα μου συγχωρήσετε και την ένταση. Ανενόχλητοι, τους κοιτούν. Είναι το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, είναι στρατόπεδο. Τους κοιτούν. Τους κοιτούν, δεν τους κάνουν τίποτα. Απαράδεκτη συμπεριφορά των εργαζομένων. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ζημιά στο συγκεκριμένο Υπουργείο την έχει κάνει ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο οποίος έμπαινε από την κεντρική πύλη, ανέβαιναν τα ρολά, άνοιγαν οι πύλες, βαράγαν προσοχές όλοι οι φαντάροι. Κανένας τότε δεν έθετε θέμα για τον Άκη Τσοχατζόπουλο, για τον προηγούμενο, για τον επόμενο, για τον κάθε Άκη Τσοχατζόπουλο, σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε πύλη. Απλά το συγκεκριμένο έχει και παράτες και στρατούς. Δεν έθετε κανείς θέμα τότε. Αυτός έχει προκαλέσει και αυτό το πλαίσιο που αφήνει όλους τους Τσοχατζόπουλους να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημιά. Και όχι οι εργαζόμενοι απλήρωτοι, οι 200 που πήγαν χθες, έσπασαν τα ψεύτικα ρολά, από ό,τι λένε όλοι. Μπήκανε μέσα και έσπασαν και δύο ζαρντινιέρες και δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε. Δεν κλονίζεται από αυτά η καρδιά του κράτους. Η καρδιά του κράτους είναι σάπια και είναι πεθαμένη έτσι κι αλλιώς. Οπότε καλό είναι να μην κάνουν προβολές στο μέλλον, γιατί όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι και άλλοι τόσοι βγάζουν ένα φόβο προβάλλοντας αυτές τις σκηνές στο μέλλον. Το μέλλον έχει ξεκινήσει. Αυτές οι σκηνές χθες ήταν απλές σκηνές διαμαρτυρίας. Έτσι όπως πάει, δυστυχώς, έτσι όπως πάει, αυτά θα τα νοσταλγούμε σε μερικές μέρες, μήνες, για την ελαφρότητα με την οποία έγιναν τα γεγονότα χθες. Ο Νίκος Ευαγγελάτος είχε και πρόταση. Σε όλο αυτό το σκηνικό που φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, να μπουν μπροστά εκεί στην πύλη φαντάρι. Φαντάζομαι το λέει αυτό επειδή από τη στρατιωτική του θητεία έχει αποκομίσει πολύ ισχυρή εμπειρία. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαν να είναι παρατεταγμένοι κάποιοι στρατιώτες. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να χτυπήσουν, ούτε να σηκώσουν τα όπλα, να πυροβολήσουν, ούτε να εκτελέσουν. Αλλά οι στρατιώτες οι οποίοι φυλάνε σκοπιά, σκοπιά φυλάνε. Δεν είναι διακοσμητικοί. Η νομιμότητα θα εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται γραφεία. Ρεπίστα! Οι εικόνες αυτές που τις παρακολουθήσαμε το πρωί στο Sky σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή της Πόπης Τσαπανίδου, τώρα που τις ξαναβλέπουμε όλοι, συγκροτημένες και κομμένες, είναι εικόνες σοκ. Είναι εικόνες σοκ, να μπουν και οι φαντάροι εκεί μπροστά, όχι με όπλα, λίμον, να μπουν οι φαντάροι. Τι να έκαναν οι φαντάροι, όποιος ξέρει πώς σκέφτεται ο φαντάρος και για ποιο λόγο είναι εκεί ο φαντάρος. Τέλος πάντων, ακούμε και προτάσεις τεκμηριωμένες, αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να κάνει μόνο κριτική, να τα ισοπεδώνει όλα όπως εμείς εδώ. Καταθέτει και προτάσεις. Ο ένας για τα ρολά που έπρεπε να είχαν αλλάξει, και ο άλλος είναι αυτό που λέμε η τέταρτη εξουσία. Ελέγχει πολύ σκληρά όμως τις άλλες τρεις εξουσίες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Ο κύριος που είπε ότι θα εφαρμοστεί νομιμότητα, ως άλλος Παπαδόπουλος, είναι ο Υπουργός Υγείας, στο χώρο του οποίου, αν κάτι ισχύει, είναι η νομιμότητα. Από το ράτζο μέχρι την προμήθεια φαρμάκων, μέχρι τους γιατρούς, μέχρι τα νοσοκομεία, τις ενσωματώσεις, ενοποιήσεις νοσοκομείων και όλα τα υπόλοιπα. Ο κύριος λοιπόν Λικουρέτζος. Μιμότητα θα εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται γραφεία. Να απειλούνται, να προφυλακίζονται υπουργοί, υφυπουργοί, διοικητές και η δημοκρατία να είναι παράλληλη. Να πρέπει δηλαδή να σκύψουμε το κεφάλι απέναντι σε αυτές τις πρακτικές για να γίνουμε αρεστοί. Αυτό δεν γίνεται δεκτό. Βγαίνει ο κάθε υπουργός από το έδρανο εκεί το υπουργικό στη Βουλή και λέει: εμείς δεν θα σκύψουμε το κεφάλι στους κακούς. Οι κακοί συνήθως είναι εργαζόμενοι εργάτες αυτού του τόπου που διεκδικούν συνταξιούχοι. Αυτοί που πληρώνουν πάντα, διεκδικούν και δεν τους δίνουν τίποτα. Και λέει: δεν θα σκύψουμε εμείς το κεφάλι, σκύψτε το εσείς. Γιατί ένας από τους δύο πρέπει να υποχωρήσει και ποιος υποχωρεί, πάντα αυτός που έχει συνηθίσει να υποχωρεί. Ο άλλος υπουργός, ο κύριος Δένδιας, αφού έκανε και την αυτοκριτική ότι δεν τα πήγαμε καλά χτες, η αστυνομία λέει ευνηδιάστηκε κτλ. Έκανε αυτό το πολύ ωραίο που είναι της μόδας τώρα τελευταία, μια εξομοίωση, μίλησε για τα άκρα. Στα οποία άκρα, όπως καταλαβαίνουμε, στη μία βάζει τις συμμορίες της νύχτας με τα μαύρα μπλουζάκια που γυρνάνε, απειλούν, εκβιάζουν, σκοτώνουν, δολοφονούν. Και στην άλλη, τους εργαζόμενους των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τους απλήρωτους επί 6 μήνες εργαζόμενους. Ή θα επιβιώσουμε όλοι μαζί και θα ξεφύγουμε από αυτή τη στεναπό, ή ως κράτος και ως κοινωνία θα συντριβούμε. Αυτή λοιπόν τη στιγμή της υπαρξιακής αγωνίας και προσπάθειας ελληνικής κοινωνίας βρίσκονται τα άκρα για να δείξουν ότι δεν σέβονται τίποτα. Βρίσκονται τα άκρα για να δείξουν ότι δεν σέβονται τίποτα. Έγιναν και οι εργαζόμενοι απλήρωτοι άκρο σε αυτόν τον τόπο, σύμφωνα με τη λογική του Υπουργού, που είναι πολιτικός προϊστάμενος των σωμάτων ασφαλείας. Όταν ο πολιτικός προϊστάμενος σκέφτεται έτσι, έχει αυτή τη φιλοσοφία, να βάζει στη μία άκρη τους φασίστες και στην άλλη τον εργαζόμενο, που στην απόγνωσή του, επειδή δεν βλέπει στον ήλιο μοίρα, όχι τον πρώτο μήνα, όχι το δεύτερο μήνα, γιατί λέμε 6 μήνες και το περνάμε έτσι. Αν κάτσει κάποιος και σκεφτεί τι σημαίνει 6 μήνες σε ανασφάλεια, χωρίς πληρωμή, με όλα τα χρέη να τρέχουν και να είσαι χρεωμένος παντού και να χτυπάνε τηλέφωνα και οτιδήποτε άλλο. Αυτός λοιπόν είναι άκρο. Στη λογική του κυρίου Δένδια, φαντάζομαι και όλης της κυβερνητικής παρατάξεως, μαζί με τους συνεργάτες, τον πεντακάθαρο Ευάγγελο Βενιζέλο και τον πεντακάθαρο από πολιτικής πλευράς Φώτη Κουβέλη και οι λοιποί συγγενείς. Βγάλαν λοιπόν χτες τον Νίκο Βαγγελάτο και τον πρόεδρο των εργαζομένων εκεί στα ναυπηγεία, ο οποίος βγήκε με κάτι συγγνώμες. Δεν του έφτανε η αρχική συγγνώμη του Ευαγγελάτου. Απέτησε από τον απλήρωτο πρόεδρο των εργαζομένων, που και δουλειά να είχαν, οφείλει ένα σεβασμό σε αυτούς τους ειδικά τους εργαζόμενους, απέτησε να ζητήσει συγγνώμη δημοσίως. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτό που έγινε σήμερα, αν με ρωτάτε, έχει την ανάγκη μιας συγγνώμης, τουλάχιστον μιας αναγνώρισης λάθους. Θα στο πω πιο φορές. Το είπε πρώτο να το αναγνωρίσουμε αυτό. Το είπε πρώτο. Την αρχή με συγγνώμη ξεκίνησε, κύριε Βαγγελάτο. Είναι λοιπόν καλό που το λέτε και που το ξαναλέτε, γιατί η εικόνα είναι αυτή που είναι. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα. Είναι εικόνες ντροπής και εμείς δεν θέλαμε να συμβούνε. Σας το ξεκαθαρίζω. Ωραία. Για να μην κρύβουμε πίσω. Δεν σας κρύβω λοιπόν ότι είναι κατά τη ανακουφιστικό αυτό που λέτε. Ζητά συγγνώμη, ρε πρόεδρε των εργαζομένων, από δελτίο ειδήσεων. Αναφέρεσαι, αναγνωρίζεις δικαιοδοσία δελτίου ειδήσεων. Δελτίου ειδήσεων από τα 4-5 κανάλια που υπάρχουν και με αυτούς τους δημοσιογράφους για να δώσεις συγγνώμη. Είσαι απλήρωτος, εσύ και οι συνάδελφοί σου. Κάνετε έναν αγώνα. Προσπαθείτε να ζήσετε αξιοπρεπώς και βγαίνεις και ζητάς συγγνώμη επειδή σου το ζητάει δημοσιογράφος. Είναι δυνατόν? Καταρχήν δεν έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη. Δεν έγινε τίποτα χτες. Δεν έγινε τίποτα απολύτως. Η καρδιά του κράτους μια χαρά υπάρχει. Ξέραμε ότι δεν θα φτάνανε εκεί που πρέπει. Μια κατάληψη ήταν, και αν το ρολό ήταν και καλύτερο, δεν θα είχαν μπει και μέσα. Ή αν μια κλούβα μάτι ήταν εκεί απ' έξω, όπως πάντα, θα τους είχε ρίξει τα δακρυγόνα κτλ. Και βγαίνει ο υποτίθεται άνθρωπος που πρέπει να διεκδικήσει με δυναμισμό και ζητάει συγγνώμη. Δίνει λογοδοσία σε ποιον? Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Αυτές είναι οι πραγματικές αιτίες. Δεν είναι άλλες, ούτε τα χρέη, ούτε αυτά που θα έρθει να ρυθμίσει στους χαχόλους η Μέρκελ την Τρίτη, η Ελληνοφρένεια κατά τα άλλα. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Από κινητό γράφουμε ρε, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Νίκος Απρανίδης χτες και σήμερα ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή ο λόγος περί νομιμότητας, να ακούσουμε έναν παλιό φίλο μας, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, χαμένος εδώ και καιρό, να μιλάει και αυτός για τη δική του νομιμότητα. Να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση, αυτή τουλάχιστον, κινείται μονίμως και πάντα με απόλυτη προσήλωση στην νομιμότητα. Ρεβίστα! Είναι αδιανόητο, είναι άνω ποταμών, είναι πέρα από κάθε φαντασία. Εισβολή στο Πεντάγωνο. Είναι πέρα από κάθε φαντασία. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαν να είναι παρατεταγμένοι κάποιοι στρατιώτες. Πώς είναι δυνατόν εδώ μια ομάδα εργαζομένων, η οποία προφανώς έχει μια συμπεριφορά που θα τη συζητήσουμε μετά και είναι προδήλως απαράδεκτη. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις απόψεις Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Έτσι, μια επανάληψη. Ο Φώτης Κουβέλης μας θυμίζει βασικές αρχές και αξίες του από το καταστατικό του κόμματος. Στέλνετε πολλά μηνύματα για τα χθεσινά. Να θυμίσω ότι οι εργαζόμενοι δεν έφταναν σε τέτοιες ακρότητες πριν κάποια χρόνια. Σπανίως μάλλον έφταναν. Ούτε κανείς είναι ικανοποιημένος με τέτοιες εικόνες. Εγώ δεν σοκαρίστηκα από το Υπουργείο της Άμυνας. Εντάξει, το προάβλιο μπήκανε. Καλό θα ήταν να μην συνέβαιναν αυτά. Αν και προσπαθούμε πάντα, υπάρχει μια σχολή σκέψης και πολλοί άνθρωποι την ακολουθούν, να μπαίνουμε στην ουσία των πραγμάτων. Μήπως αυτό το χθεσινό ήταν κάτι μικρό σε σχέση με αυτό που θα γίνει στο μέλλον. Γιατί και θα γίνει στο μέλλον, όχι επειδή θα το θέλουν κάποιοι, όχι επειδή θα το στήσουν κάποιοι, γιατί εδώ βάζετε τη φαντασία σας να τρέχει. Επειδή η κατάσταση που ανεχόμαστε όλοι ως πολίτες ή που ψηφίζουμε ως πολίτες, τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, οι πιέσεις που ασκούνται απ' έξω, οδηγήσουν εκεί χωρίς έλεγχο. Γιατί χτες υπήρχε και ένας ψιλοέλεγχος. Αν είδατε, ήταν και οι συνδικαλιστές, προσπάθησαν να τραβήξουν τον κόσμο, κάτι ψιλοέγινε και είχαμε αυτά. Όλα αυτά που συμβαίνουν, λένε κάποιοι ότι είναι μονόδρομος. Οδηγούν σε ακραίες καταστάσεις και δεν θα μπορεί να μαζευτεί με τίποτα. Και δεν είναι η αιτία οι εργαζόμενοι, η αστυνομία ή ο στρατός ή οτιδήποτε. Η αιτία είναι η ανέχεια του κόσμου, η φτώχεια και η πείνα που σιγά σιγά φτάνει σε μεγαλύτερα στρώματα. Γιατί όταν μεγάλα κομμάτια του ελληνικού λαού συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα, δεν τους στοιχίζει ούτε η πόρτα του Πενταγώνου, ούτε η αξία του Πενταγώνου, ούτε ο στρατός, ούτε 10 στρατοί, ούτε απολύτως τίποτα. Φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις στην προσπάθεια να σωθεί η χώρα, η οποία όχι μόνο δεν σώζεται 2,5 χρόνια, το βλέπετε. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Γίνονται χειρότερα συνεχώς τα πράγματα. Μάλλον θα ακούσουμε το λαό και μετά θα πάω σε ένα μήνυμα που μας έχει στείλει εδώ ο Πέτρος και έχει ένα ενδιαφέρον. Άκουγα πριν το Θύμιο που έλεγε για αυτούς που μπήκαν στο Υπουργείο. Δεν ντρέπονται, δεν ντρέπονται. Ο μαλάκος. Την εικόνα της χώρας δεν τη σκέφτονται. Το στρατηγός που βγήκε και ρώτησε μαύρες σημαίες εδώ μέσα. Αυτοί που έχουν τις μαύρες σημαίες είναι αυτοί που πληρώνουν τις μαλακίες τους και τις κόρες τους που μένουν ανήπαντρες για να παίρνουν τη σύνταξη. Αυτά, τίποτα άλλο. Δώσ' μου μια εξήγηση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κράτησε ο Βενιζέλος, το στιγκάκι ή το στριγκάκι? Μάλιστα. Το κατάλαβες? Ναι, πολύ. Φαντάζεσαι το Βενιζέλο με στριγκάκι? Όχι. Όχι, και κάτι άλλο θα σου πω, αγόρι μου. Σε λίγο και... Αν βάλει ο Βενιζέλος στριγκάκι, θα βγει το τραγούδι αμέσως σε χαμένο βρακί, το φωνάζουν και αλήτη. Να μου το βάλει. Θα χαθεί. Δεν βρίσκεις βρακί εκεί μέσα. Και κάτι άλλο, σε λίγο καιρό θα μπαίνουμε στα σπίτια τους, γιατί πεινάμε. Δεν το έχουν καταλάβει, έτσι. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Έχει έρθει το κουμπαράκι που ο Γιώργος να με δει. Και κανονίσαμε το βράδυ να μας πάρει λίγο αργά. Αλλά δεν θέλει να πάρει τη γυναίκα του να της το πει. Και επειδή ξέρω ότι όταν τελειώνει τη δουλειά της, βάζει τα ακουστικά και σ' ακούει. Να της το πω εγώ. Ναι. Τίνα, γεια σου. Το βράδυ θα αργήσουμε λίγο. Μην ανησυχήσεις, κοιμήσου και ονειρέψου ότι απλώς πίνουμε καφέ. Θα είμαστε καλά, παιδιά. Άλλωστε, δεν έχουμε πολλά χρήματα στην τσέπη μας. Ευχαριστώ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Να μου πεις τη γνώμη σου για κάτι. Ας υποθέσουμε ότι η Λαγκάρντ έστειλε ένα CD. Τι να υποθέσουμε? Ότι η Λαγκάρντ έστειλε ένα CD. Ναι, 30 χρόνια επιτυχίες, ας πούμε. Ναι, ναι. Μεταπολίτευση hits. 38 χρόνια. Σωστό. Το οποίο CD μέσα έχει κάποια ονόματα, ας πούμε του Βενιζέλου, ξέρω, του Πανδρέου, του Κωνσταντίνου. Λέμε το, υπόθεση κάνουμε, έτσι. Mm. Και εξαφανίζεται αυτό το CD κάποια στιγμή. Μετά από 2 χρόνια ξαναεμφανίζεται σε μορφή USB. Προχώρησε η τεχνολογία τώρα. Θα καυτηριάσουμε και αυτό, είπαμε. Κάτσε, περίμενε. Σε 2 χρόνια μπορεί να επιστρέψει ένα νογιλέκο. Τι να κάνουμε τώρα, προχωράει η τεχνολογία. Περίμενε λίγο να ακούσει. Mm. Λοιπόν, από τα οποία έχουν τσουρνέψει κάποια ονόματα. Τα γνωστά ονόματα που αναφέραμε προηγουμένως. Υπόθεση κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, και υποθέσουμε ότι αυτό το CD χρησιμοποιήθηκε για να εκβιάσουν, ας πούμε, κάποιους άνθρωπους. Πάπα τώρα κουβέντες που λες και εσύ τώρα, ποιος θα εκβιάσει? Έλα και τώρα, ναι, έλατε. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Έρχεται τώρα να εμφανίζεται το USB και λένε ότι παιδιά, εντάξει, εμφανίζεται το USB, αλλά να ζητήσουμε ένα CD και να το συγκρίνουμε από το USB. Η Λαγκάρντ θα τα στείλει αυτά τα ονόματα που υπήρχαν στο προηγούμενο. Τώρα πέρα από τις μαλακίες. Ναι. Να πούμε και κανένα σημαντικό όμως. Η Λαγκάρντ σ' αρέσει εγκομενικά? Κοιτάξτε να δεις. Είναι για μερακλείδες, το καταλαβαίνω, αλλά εσένα σε φτιάχνει. Σαν γυναίκα εννοείς τώρα. Σαν γυναίκα, σαν αυτό που είναι τώρα, δεν το λες και γυναίκα. Αν αυτό το πράγμα που βλέπεις εκεί, το έκανες κουμάντο. Σαν γυναίκα, σαν μπριζόλα, σαν μπιστέκι, σαν τι, ξέρω εγώ. Σαν αυτό που βλέπεις, τέλος πάντων, μην το χαρακτηρίσουμε τώρα. Σαν παστίτσιο που είναι και τη μόδα. Μην ξεχάσουμε και πώς είναι η γυναίκα. Γυναίκα, λες τη Σοφία τη Γιαννακά, ας πούμε. Να, λες, πω, ένα θηλυκό, ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτή. Η Σοφία, δεν ξέρεις τη Σοφία τη Γιαννακά? Έλα σε παρακαλώ, αγάπη μου. Έλα σε παρακαλώ. Αγνοείς καταρχήν το δημοσιογραφικό της έργο? Κάτσε, περίμενε, μπορείς να μου την περιγράψεις για να πάρω μια ιδέα, μπορεί να την ξέρω. Όχι, ό,τι και να σου πω είναι λίγο, τι να σου περιγράψω. Δεν έχω. Αγνοείς την πολιτική της πορεία? Όχι, θα τη καλά, δεν ξέρεις τη Σοφία τη Γιαννακά? Όχι, μου. Έλα στο διάλο τώρα. Δεν ξέρουμε τα βασικά και μιλάμε. Έχεις και πολιτική κρίση. Τώρα έχω την απόφυτα από όλα, ο κύριος Θήμιος. Ό,τι θες. Για τις δαπανίδες βασικά, εντάξει. Ωρε, παιδάκι μου, και αυτό το πράγμα. Δεν τα αντέχω τα έκτακτα. Τα έκτακτα. Όποτε σκάει έκτακτο στην Πόπη, δεν μπορώ να παρακολουθήσω το έκτακτο. Καρφώνομαι πάνω στην Πόπη και δεν βλέπω την είδηση, γαμπτό στα νιό μου. Την Πόπη. Ναι, βλέπω τι ωραία γκόμενα που είναι. Τι άλλο, να ακούσω τις πολιτικές απόψεις. Ποιες πολιτικές απόψεις? Εν τω μεταξύ, αν γυρίζει το πλάνο, γυρίζει και το ποδαράκι. Έτσι, εντάξει, γιατί αυτό έχει να δείξει το ποδαράκι, επειδή είναι 2 μέτρα. Απλά εγώ απορώ. Δηλαδή, πώς τα λέει αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Γιατί... Ελεύθερα, τι εννοείς πώς τα λέει? Αυτό που μου αρέσει στην εκπομπή της Τσαπανίδου είναι ότι δεν τη στερούμαστε ούτε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Εκεί που τη βλέπεις πριν ένα λεπτό στο έκτακτο, τσουπ, τη βλέπεις και στα καλλιτικά μετά στη διαφήμιση. Μια χαρά. Η φράση της ημέρας και η φράση των ημερών, όποτε έχουμε τέτοια γεγονότα, είναι ότι δίκαιο έχουν οι εργαζόμενοι τάδε που διαμαρτύρονται. Αλλά με τέτοιες κινήσεις, με τέτοια κινητοποίηση, με τις ακρότητες, χάνουν το δίκιο τους. Συγγνώμη, αλλά το δίκιο δεν χάνεται. Ό,τι και να κάνει αυτός που το έχει, το δίκιο με τίποτα δεν χάνεται. Και πολύ περισσότερο δεν αξιολογείται από βολεμένους σε δερμάτινες καρέκλες. Κάθε βράδυ στις 7, στις 8 και στις 9. Μήνυμα ακροάτριας, εδώ η Νικολέτα λέει: τώρα μόλις γύρισα στο σπίτι και το πρώτο που έκανα, και πολύ σωστά έκανες, είναι να σας ακούσω. Και τι ακούω, έρχεται η Μέρκελ και εμείς τι θα κάνουμε για να την υποδεχτούμε. Εδώ είναι ένα θέμα τώρα. Βεβαίως η Μέρκελ δεν είναι κακιά η ίδια σαν άνθρωπος και δεν μας αφορά αυτό. Είναι εκπρόσωπος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινητήριος δύναμη κτλ. Κτλ. Που επιμένει να ληφθούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, μια αντίδραση του ελληνικού λαού πρέπει να φανεί ισχυρή, ισχυρότατη, αλλά αυτό εξαρτάται από το περίφημο λαϊκό κίνημα, το οποίο είναι σε ύπνωση ή σε αποχάβνωση. Διαλέγετε και παίρνετε. Σε κανονικές συνθήκες, με πολύ ωραίους και ειρηνικούς τρόπους, θα έπρεπε να φανεί αντίδραση του ελληνικού λαού. Έχει γίνει και στο παρελθόν, έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, τη μαύρηση μέσα στα παράθυρα, τη στο μήκος της Αττικής Οδού άνθρωποι με διάφορους τρόπους να εκφράζουν την αντίδρασή τους, τι, να το συνδυάσω και με ένα άλλο εδώ μήνυμα που έχει έρθει, με τους μουσικούς. Θα ήθελα, λέει, να κάνετε μια αναφορά στο πρόβλημα όλων των μουσικών που εργάζονται στα δημοτικά οδεία της Ελλάδας και αυτή τη στιγμή τους ζητείτε να υπογράψουν κείμενο εθελοντικής εργασίας στα οδεία, καθώς το Υπουργείο δεν εγκρίνει συμβάσεις. Τη στιγμή που οι γονείς καταβάλουν κανονικά δίδακτρα σε ιδρύματα ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι μουσικοί καλούνται να εργαστούν εθελοντικά με την απειλή της μη πρόσληψης, εάν δεν υπογράψουν, και λέει η Ευελίνα, εάν αυτό δεν είναι μεσαίωνας, τότε τι. Εσείς λοιπόν η μουσική με τη δύναμη των οργάνων, με ηχεία να παίζατε εκεί απ' έξω, όσο κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν θα αφήσουν και τον κόσμο να πολυπλησιάσει φαντάζομαι. Εν πάση περιπτώσει φαντασία υπάρχει. Ακούω εδώ τη διαφήμιση Γεσέ και Αδεδί. Αυτοί Γεσέ και αυτοί Αδεδί κάνουν μια κινητοποίηση Δευτέρα απόγευμα. Θα μπορούσαν να το μετατρέψουν και την Τρίτη, αν υπήρχε μια σοβαρή χώρα με αξιοπρέπεια που ήθελε να δείξει ειρηνικά και με τον περήφανο τρόπο που έχουμε συνηθίσει να λέμε και αναφερόμαστε στους Έλληνες, μια αντίδραση. Αλλά δεν βλέπω κάτι τέτοιο να γίνεται. Μέχρι τότε πηγαίνετε σε μια τράπεζα να καταθέσετε αυτά που έχουν απομείνει για κατάθεση. Θυμάσαι το δικαίωμα στην εργασία. Θυμάσαι το δικαίωμα στην παιδεία. Θυμάσαι το δικαίωμα στην υγεία. Θυμάσαι το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου. Θυμάσαι τις κατακτήσεις των προγόνων σου. Θυμάσαι που είχες όνειρα. Θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι. Αποταμίευσε σήμερα κιόλας τα όνειρά σου και φρόντισε για το μακρινό μέλλον των τρισέγγονών σου. Τράπεζα Ηλεός. Τρίπλα στον πολίτη. Ένα τελευταίο μήνυμα, από αυτό μάλιστα θέλω να ξεκινήσω. Ο Πέτρος λέει: είναι εντελώς ρατσιστικό και φασιστικό να βλέπετε μόνο εργαζόμενους και να υπερασπίζετε μόνο τα δικαιώματα αυτών. Υπάρχουν και επαγγελματίες που πληρώνουν τους φόρους τους και είναι συνεπείς με τους νόμους του κράτους. Πείτε και για αυτούς, υπερασπιστείτε για αυτόν τα δικαιώματα. Εννοείται, εννοείται ότι υπάρχουν και αυτοί. Απλά οι εργαζόμενοι χτες κινητοποιήθηκαν. Βεβαίως και κλείνουν μαγαζιά και υπάρχουν νόμιμες εταιρείες και υγιείς που όλο αυτό το σύστημα για να σωθεί και να μείνουμε πάση θυσία στο ευρώ ξεζουμίζει και τους καταστρέφει και αυτούς τους επαγγελματίες. Στην ίδια μοίρα είσαστε με τους εργαζόμενους, την ίδια τύχη θα έχετε. Μια κοινή αντίδραση ίσως να ήταν μια λύση, αλλά εννοείται είμαστε και με εσάς και δεν το συζητάμε καθόλου. Με αυτά και με αυτά, τα πολύ ωραία και αισιόδοξα, φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε παραγγελιές όπως κάθε Παρασκευή, τα υπόλοιπα Δευτέρα για να υποδεχθούμε τη Μέρκελ σιγά σιγά. Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση στον Αντώνη το Σαμαρά με αεροπλάνα και βαπόδια τη Σωτηρία Μπέλου. Μα αεροπλάνα και με τη βοήθεια του Θεού και με τους φίλους τους παλιούς. Ζήτω Ιωνέρ! Χτίζουμε τα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς. Λέγεται. Έλα ρε Τόλη. Έλα. Θα πω, θέλω μια χάρη. Ναι. Πάλι σε παρακαλώ μια παραγγελία. Βάλε προεκλογικά τις προεκλογικές φανφάρες του Σαμαρά που λέει ότι δεν θα επιβληθεί κανένας νέος φόρος και δεν θα μειωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Όχι άλλους φόρους. Όχι άλλες μειώσεις. Όχι άλλες απολύσεις. Και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση η οποία θα είναι κοφτή. Δε μας ακούς που πτωχεύουμε με τα χαράτσια και τους φόρους. Με στις υπόγειες Μυγδαλιές στα Τρίκαλα ώσπου οι κλέφτες της Νέας Δημοκρατίας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Η μάσα, η ρεμούλα. Παίρνω πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, άκου. Τόλη, θέλω οπωσδήποτε φάρσα, την έχουν ξεχάσει όλοι. Το bonus μάλος, bonus μάλους, ένας παίρνει τηλέφωνο και ψάχνει εισιτήρια. Ψάχνει κάτι εισιτήρια και τον κάνεις πλάκα με το bonus μάλος. Κάτσε, περίμενε, γιατί και εγώ την έχω ξεχάσει. Ποια είναι αυτή? Παίρνει ένας τύπος τηλέφωνο και σου λέει έχω κερδίσει κάτι εισιτήρια, bonus μάλους, άμα πατή, κάτι τέτοιο παίζει. Ωραία. Με κάτι αεροπορικά εισιτήρια έχει κερδίσει, είναι φοβερή φάρσα, την έχουν ξεχάσει όλοι. Σε παρακαλώ, πρώτη φορά δεν πετυχαίνω, βρέστηνα. Ελπίζω. Είναι χαρακτηριστικό, το λες bonus μάλους, κερδίζεις gay line, κάτι τέτοιο. Α, η gay LM. Μπράβο, ναι, ναι. Πες τώρα, παιδί μου. Ναι, γεια σας, ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ποιος είναι? Έχω κλείσει, δεν ξέρω τώρα αν πήρα σωστά, είχα κλείσει ένα εισιτήριο για Ολλανδία. Ναι. Να επικοινωνήσω με εσάς για κάποια περαιτέρω στοιχεία. Και μου έδωσαν αυτόν τον αριθμό βασικά. Δεν κατάλαβα. KLM δεν είστε. Όχι, όχι. KLM. Α. Κανονίζουμε εισιτήρια για σε εξωτουρισμό μόνο. Έχω Ταϊλάνδη, Τίλο, έχω και Άμστερνταμ βέβαια. Ναι, τα έχω κλείσει εγώ αυτά. Έχετε κλείσει? Ναι, με, ναι, ναι. Με την εταιρεία μας την KLM. Μπράβο, ναι, για Ολλανδία. Είστε Γκέτσις. Ορίστε. Είστε Γκέτσις. Τι να είμαι? Γκέτσις. Α, όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μέλος της εταιρείας μας. Όχι, εγώ, όχι. Αν έχετε μπόνους μάλους. Α, όχι, όχι, εγώ δεν το έκλεισα. Εγώ το έκλεισε ο φίλος μου. Δηλαδή ταξιδεύετε με εμάς και φέρνετε την κάρτα σας και σας περνάμε τους πόντους. Α, όχι, αυτά δεν τα ξέρω. Όσους πόντους θέλει ο καθένας του περνάμε. Α, αυτά δεν τα ξέρω. Όσο αντέχετε. Ορίστε. Όσους πόντους αντέχετε. Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Ναι, ναι, εσείς να ταξιδέψετε θέλετε πάντως. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Απλά μου είπαν ότι. Ωραία, ωραία, ωραία. Αεροπλάνο είναι, το ξέρετε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι τα καινούργια υπερσύγχρονα Boeing που έχουμε, τα οποία είναι με ανατομικές θέσεις με dildo. Κάθεσε 2 ώρες αυτόματη δόνηση. Α, όχι, σε όλο το ταξίδι, σε όλο το ταξίδι. Μην έχετε άγχος. Όχι σαν τις άλλες εταιρείες που σου φέρνουν το φαγητάκι λίγο και μετά στο παίρνουν. Εδώ έχεις το φαγητό σε όλο το ταξίδι. Μια αφιέρωση για αύριο θέλω. Λέγε. Νίκος Μακρόπουλος, το δεν χρωστάω και το αφιερώνω στο 52% που δεν ψηφίσα την κυβέρνηση. Άντε λίγο να ξαλεγράρουμε, να ευθυμίσουμε. Δεν είχα αυταπάτες εγώ μες στη ζωή. Δεν ελπίσα ποτέ μου πως θα έρθει ανταμοιβή. Θέλω να μου βάλεις εκεί που τον ερωτάει ο Πρετεντέρης, δεν το είδατε. Από πίσω Βέγκο, από την ταινία που μάθαινε τη γυναίκα να οδηγάει και να λέει καλά. Το χαντάκι δεν το είδες. Ολόκληρο Βαγγέλη, ολόκληρο Βαρέλη, μαντάμ, δεν το είδες. Με συγχωρείτε, αποδέχεστε ότι αυτό είναι ένα παράνομο στοιχείο, παρανόμος κληθέν και το κρατάτε στο προσωπικό σας αρχείο. Παράνομο στοιχείο είναι αν το ανοίξεις και το δεις. Το αντικείμενο δεν είναι παράνομο. Δεν το είδατε. Όχι, δεν το είδα. Καλά, το χαντάκι δεν το είδατε. Το βαρέλι δεν το είδατε. Όχι, δεν το είδα. Μα όμως δεν φανταστικά, γι' αυτό πικρά και λαό. Πως θα έρθει κάποτε στιγμή που θα μου πουν χρωστάω. Υγεία, αγάπη, ευτυχία για όλους. Μέσα, παιδιά, μέσα. Δεν χρωστάω. Όλα τα έχω πληρωμένα κι άλλα τόσα. Κι άλλα τόσα καλησμένα. Θέλω από την ελληνοφρένια.net Δευτέρα 16 του μηνός, το 17 λεπτό το Νίτζα. Είναι αφιέρωση για το φίλο μου, κλείνουμε ένα χρόνο και έβαλε κύριο την εγγυλία για θέλω. Οκ. Καλησπέρα. Μπορείς να μιλήσω με τον Τόλι. Εγώ είμαι. Παραδιδιός. Ναι. Ας φίλε μου, το Νίτζα το πούλησες που είχε την αγγελία. Τι Νίτζα μου ρε παιδί μου, πας καλά. Ναι. Ναι, ναι, το έχω πουλήσει, έχουν μείνει τα αστεράκια άμα θες. Τα αστεράκια και το κιμονό. Σου κάνει? Ορίστε. Τα αστεράκια έχουν μείνει του Νίτζα μόνο, τα θες? Ποια αστεράκια, φίλε, θες μου. Ένα ποιο Νίτζα, ρε φίλε, με δουλεύεις τώρα, τι είμαι, ο Τσέχι Τσάν. Για σε παρακαλώ. Ο Κρις Φέτσας, ποιος είμαι? Έχει βάλει μια αγγελία. Τι αγγελία, με Νίτζα? Ναι, μια. Εσύ διάβασες Νίτζα και το πίστευσες? Καλώς, εντάξει. Και θέλω αν μπορείς να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ναι. Θέλω αν μπορείς να μου βάλεις το Φοβάμαι. Και θέλω να το αφιερώσω στη μάνα μου και στον πατέρα μου που παλεύουν με την αρρώστια. Σε σφίγγω πιο πολύ γιατί κρυώνω. Το κορμί μου δρόμος που εκτελούνται δημόσια έργα. Κομπρεσέρ μ' ανοίγουν και με κλείνουν. Τράβα λίγο την κουρτίνα να με δεις. Έγινα διάδρομος για στρατιωτικά αεροπλάνα. Και το μυαλό μου αποθήκη για ραδιενεργά κατάλοιπα. Μέτρα ασφαλείας πήρανε για την αναπνοή μου και σε πολυεθνικό μονόδρομο το μέλλον μου. Βάζεις αυτό που είπε ο Βενιζέλος με, αντί για λίστα που είπε λίχτα, εντάξει. Και μετά τι βάζεις? Μετά βάζεις αυτό που είχε πει ο Χατζηνικολάου με τον Τατσόπουλο όταν μιλούσε, που έλεγε αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, καλλιγραφία στον κόλο της Μαϊμούς. Όταν το 2008 πήραμε επισήμως τη λίχτα από το Λίχτενστάιν, έγινε μέχρι τώρα επί των ημερών αυτών αξιοποίηση πλήρης της λίχτας του Λίχτενστάιν. Είναι καλλιγραφία στον κόλο της Μαϊμούς αυτό που λένε. Φοβάμουν αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Βάλε μου την αμύτισα, κατάλαβες ποια λέμε αμύτισα τώρα. Του κουλούρι, η αμύτισα γυναίκα εκείνη που τις σκότωσαν τον άντρα Γερμανή. Πούλαγε αυτό το σεμεδάκι. Η αμύτισα λοιπόν γυναίκα εκείνη που τις εκτέλεσαν τον άντρα Γερμανή με τα χεράκια της τεντούσε αυτό το μαντιλάκι. Όχι ρε, την άλλη που σου λέγε για το ΕΑΜ, τα χειρότερα για το Μονακό, τη Μονεγάσκα. Ναι μωρέ, το κατάλαβα. Ναι, έλα Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά. Αποστολή, έχω ένα παράπονο. Έχω πάρει κανένα 2-3 φορές και με έχεις πετάξει απ' έξω. Δεν έχεις βάλει τίποτα να ακούσουμε. Λοιπόν, να σου πω για την Παρασκευή, θα μου κάνεις μια χάρη. Τι. Να βάλεις την κυρία αυτή που λέει ότι θα είμαστε Μονακό. Μια παράκληση θέλω για την Παρασκευή, επειδή δεν ξέρω αν θα τηλεφωνήσω. Να βάλεις αυτή την κυρία που θέλει το ΕΑΜ να κάνει την Ελλάδα Μονακό. Αποστολή. Ναι. Έχω μια αφιέρωση για τη βρωμερή γυραιά κυρία. Να την πω. Το Μονακό του Σταρόβα. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι. Είναι κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το ΕΑΜ έπαιρνε τα όπλα από τους Άγγλους και έκανε δήθεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δήθεν ότι έκαναν αντιστασιακούς αγώνες με μερικές κολογεφυρούλες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες πατριώτες και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, ο μεγαλύτερος αλληταράς. Αυτό που έχω να πω λοιπόν, είναι ότι μην παίρνετε κονσέρβες στο σπίτι, μην κάνετε καμιά τρέλα μόνοι σας. Κάτι άλλο. Αλλά ακόμα και να μην έχετε, κάποια μέρα. Γιατί φοβάται να. Θα μπούμε εμείς με τις κονσέρβες, μην ανησυχείτε. Ακούτε. Ακούτε. Δημοσιογράφος. Ακούς Μαρή Χρυσαυγίτσα. Τα παίρνει χοντρά. Και σίγουρα αυτός ο εν λόγω δημοσιογράφος είναι διαπλεκόμενος και σίγουρα μένει σε βίλα. Όπως τόσοι και τόσοι. Θα μας μιλήσει για το ΕΑΜ, το μεγάλο καρκίνωμα του ελληνικού κράτους και έθνους. Αμ, δεν θα έρθουν με τα κονσερβοκούρια μέσα. Κύριε μου, μας μιλήσει για τον ΖΕΠ. Θα σου κάνω το λαρίκι κομπολόι. Άισι χτύρα από το χάμο όλες. Σαν την Ελλάδα. Ποντικό φάρμακο το πρωί, ποντικό φάρμακο. Μακεδονία. Άρα μάζεις τα διάλα από εδώ πέρα. Έπαιζαν το ρόλο του Εβραίου του Στάλιν και θα μου μιλήσετε εμένα. Φασίστριες, φύρω και να χαθείς. Και θα μου κάνετε, δεν τρέπεστε, χαμένα κορμιά. Ποιος είναι το καρκίνο, μάζεις τα διάτανο. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Οι μαλακίες είναι αυτές που θες για να γουστάρεις. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Δεν πά να θέλεις ό,τι θες, τα αρχίδια μου θα πάρεις. Μια σιχτήρ, καρδιά.